Aquest divendres comença a Tiana la setmana gastronòmica de la cuina de tardor i del bolet. Fins del proper 13 de novembre els restaurants de la vila oferiran menús o plats on aquest fruit propi de la tardor serà el protagonista. Però a més, tant l'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana com la Regidoria de Promoció Econòmica ha organitzat tot un seguit d'activitats paral·leles. La tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament, Viviana Pérez, ha destacat les novetats d'aquesta tardor. Les activitats que es tenen previstes per aquest any són les mateixes que l'any passat, amb la novetat de que hem inclòs visites als cellers, tant per Xet com Joaquim Batlle com Altaler i els tres cellers de Tiana amb denominació d'origen Alella, obren les portes de les seves vinyes i de les seves instal·lacions i ofereixen visites. Els cellers participaran a la Setmana Gastronòmica amb diverses visites guiades a les seves instal·lacions, però els vins de la denominació d'origen Alella també tindran una presència especial als menús dels restaurants. Ho ha valorat el gerent de Perxet, Josep Puig. El que no hi ha dubte és que els vins sempre ens sembla que ajudem a maridar bé qualsevol tipus de bolets i per això trobem molt encertat i ens feia goig participar-hi. Jo penso que el cava i el propi vi d'Alella marida molt bé amb qualsevol tipus de bolet perquè tenen aquella cosa de l'acidesa però a la vegada també la untuositat i volumen en boca per netejar bé la boca. Penso que són molt adequats. El propietari de Can Roca, Jordi Sicres, ha donat detalls dels plats que serviran durant aquests dies. Nosaltres farem el del primer plat, fem canelons de bolets amb beixamel de ceps. I llavors, com a segon plat, fem fricandó amb moixernons i rovellons. Llavors fem la coca de full de cabell d'àngel, que és una coca que fem nosaltres, amb vins de la denominació d'origen a l'illa. D'altra banda, i sota el títol Un comerç, un bolet, les botigues de l'Assis vendran bolets i lliuraran col·leccionables. I els comerços també estaran molt actius en aquesta setmana gastronòmica amb l'organització de l'Agrofira diumenge 13 de novembre, a la qual hi seran presents productors locals ecològics de Tiana i també de la resta de la comarca. També s'ha programat una sortida guiada per buscar bolets per la serralada de Marina, que comptarà amb guies especialitzats de l'Associació de Conservació de l'Entorn i la Recerca. A més, la Biblioteca Can Baratau s'ha sumat amb una sessió de l'Hora del Conte dedicada a aquest fruit típic de tardor i una exposició titulada Fongs, bolets i floridures que incideix en la importància dels fongs i dels bolets en els ecosistemes locals. La informació local a Ràdio Tiana.